Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madde, Özdeş Özbay ve Robert Ayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Annie DiFranco'nun If It Isn't Her, eğer o kız değilse diye çevirebileceğimiz şarkısıyla yaptık. Kadınlar Günü de pazar günü geliyor. Biz de Galeano'ya geri dönmüş olduk. Epey savaş, sürgün ve salgın 3-4 S'li bir şey, sıcak kıyamet şeylerinden sonra birazcık nefes alalım ve kadınların şeyine de bakalım dedik. O yüzden de Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına da döneceğiz. John Wayne gibi duruyor orada diyor hani DiFranco'nun şarkısında, tam böyle endamı yerinde, kocaman ve tam şiinme hayatın merkezinde duruyor. Benim de hayal gücüm kendi kafesi içinde sallanıp duruyor. Fark etmemişim ama her şey ortadan kaybolduğu zaman anladığım kadarıyla eğer o yoksa, o değilse, o kız değilse o zaman hiçbir şey yok zaten diyor. O da dönüyor kızına, diyor ki seni tanıyor muyum? Ben de diyorum ki yok, öyle tarihi bir şekilde Tevrat'ta olduğu gibi ya da Ahdiyatik'te olduğu gibi değil ama ben ne zamandır kendimi bildim bileli senin gelmeni bekledim, benimle konuşmanı bekledim. Bu oğlan çocuk kız çocuk oyunlarını çok fazla oynadım, artık geldi zamanı dedim diyor. O da kızım balım sen burada güvendesin, bu bir kız meselesidir diyor. Ben de ona sevdiğimi söyledim diye giden, ben de şey bunları duyunca diyor yatıp ölü taklidi yapayım mı dedim. Erkek Allah'ın şey hediyesiydi, bir yalan dünya hediyesi. Zayıf dizlerim titreyerek kocaman da bir kafamla. Bana bu hikayeleri anlatma dedi diyor John Wayne'e benzeyen iri kız. O eski hikaye, beni sıkıyorsun, sen beni seviyor musun, benden hoşlandın mı onu söyle diye devam eden ilginç bir şarkıyı çaldık. Şimdi Eduardo Galeano'ya bakalım. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kutsala saygısızlık eden kadınlar. 1901 yılında Elisa Sanchez ve Marcela Gracia adlı kadınlar Galicia bölgesindeki A Coruña şehrinin San Jorge Kilisesi'nde evlendiler. Elisa ve Marcela gizlice sevişiyordu. Düğün, papaz, imza ve fotoğraflarla falan durumu normalleştirmek için bir koca icat etmek gerekti. Elisa ismini Mario yaptı, damat kıyafeti giydi, saçını kestirdi ve sesini kalınlaştırarak konuştu. Daha sonra gerçek ortaya çıkınca bütün İspanya gazeteleri bu iğrenç skandal ve utanmaz ahlaksızlık karşısında yeri göğü inlettiler ve bu acıklı fırsattan istifade hiç satmadıkları kadar sattılar. Bu arada iyi niyeti suistimal edilen kilise işlenen bu kutsala karşı saygısızlık suçunu da polise ihbar edecekti. Ve sürek avı başladı. Elisa ile Marcela Portekiz'e kaçtılar. Porto'da yakalandılar. Hapisten kaçınca isimlerini değiştirdiler ve denize açıldılar. Kaçakların izi Buenos Aires'te kaybedildi. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Un, dos, tres, por mi, por ti, por todos mis compañeros. Bilimsel Yayıncılık. Evet, bu hikayeyi anlatan bir de dizi var galiba, öyle mi? Evet, evet. Netflix'ten böyle de bir dizi var. Elisa ve Marcela. İkisinin hikayesini anlatıyorlar. Adı da o. Evet, peki tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Sen başla istersen. Tabii. 1961 yılında bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Türkiye üzerinden geçerken bir saatliğine Ankara'ya geldi ve Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'le bir saat görüştü. Gazetecilerin görüş hakkında bilgi almak için ısrarlı sorularına Cemal Gürsel şu yanıtı vermiş bugün. İngiltere Kraliçesi ile ne konuşulursa onları konuştuk. Gazetecileri enteres edecek hiçbir şey de konuşulmadı. Ötesini siz de biliyorsunuz, demiş. Kamuoyunda kraliçenin Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamını önlemek amacıyla görüştüğü konuşuluyordu. Evet, burada da bir tarihsel bağlam vermekte yarar var. Bu 1961 Mart'ında oluyor. 1960 Mayıs'ında zaten bir askeri darbe, Türkiye'nin ilk önemli askeri darbesi olmuştu. Ve Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel diye geçiyor ama kendisi aynı zamanda junta'nın, yani darbeyi yapan diktatördü, liderdi, askeri liderdi. İşte gazetecileri ilgilendirecek bir şey de konuşmadık diyor. Ondan sonra da yalnız Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Polatkan ve Dışişleri Bakanı idam edilecektir. Evet. Evet. 1977'de bugün de Başbakan Demirel bir saat 10 dakika süren bir televizyon konuşması yapmış. Bir saat 10 dakika, 70 dakika. 1977 bütçesinin hedeflerini anlatmış ve 1 milyondan başladık, 100 milyara geldik. Türkiye trilyonları telaffuz etmeye alışmalıdır demişti. Bu laf uzun yıllar boyunca dillere pelesenk olmuş, önemli bir ya da persenk olmuş bir laf oldu. 2000'de Türkiye'nin 400 milyar lira milli gelirle Almanya'nın üstüne çıkacağını da söylemiş. Ayrıca 2000 yılında fert başına düşen milli gelirin kişi başına 5.000 dolara yükseleceği müjdesini vermiş. Şimdi 10.000'e, 9.000'e. Önce bir 10.000'in üzerine çıktı, sonra gene şimdi inişte milli gelir, onu da söyleyelim, 9.000 civarında hatırlıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam. Ama Almanya'nın üzerine sanırım hala çıkamadık. Çıkamadık, hayır. Buradan şimdi hafta sonu, pazar günü 8 Mart geliyor. Dolayısıyla 8 Mart için de bir tarihte bugün bölümü hazırladık. 8 Mart 1910'da Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı hakkında 3 ayrı görüş vardı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için böyle bir alıntı yapıyoruz. Birinci görüşe göre 1857'de New Yorklu dokuma işçisi kadınlar düşük ücretleri, 12 saatlik iş gününü ve artan iş yükünü protesto etmek için bir gösteri yürüyüşü yapıyorlar. Polis şiddet kullanarak yürüyüşü dağıtıyor. İkinci görüşe göre Amerikalı kadınlar 8 saatlik iş günü ve kadınların siyasal hakları için mücadele ederken Şubat 1908'de Manhattanlı iplik işçisi kadınların grev yapması ve polisin yine şiddet kullanmasıdır. 8 Mart'ın çıkışı ikinci görüşe göre bu. Üçüncü görüşe göre ise 1909'da New York'ta dokuma işçisi kadınların işten çıkarılmaları, protesto etmek için fabrikayı işgal etmeleri, çıkan yangında 129 kadın hayatını kaybetmesidir. Başlangıcı evet. Diyorlar hangi olay olursa olsun bu mücadelenin anısına 2. Enternasyonel'in 1910'daki kongresinde Clara Zetkin'in önerisiyle Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü ilan edildi. 1910 yılından başlayarak 8 Mart dünyada kadınlar için özel bir anlam taşıdı. Kadınların baş kaldırısını simgeledi. Birlikte bir güç olmanın, dayanışmanın anlamını bugünlere taşıdı. 1960'lı yıllara dek sosyalistlerin kutladığı bir gün olan 1960'lı yıllarda yükselen feminizmin de etkisiyle tüm kadınların sadece emekçi olarak değil hayatın tüm alanlarında yaşanan ortak ezilmişliği ve mücadeleyi simgeleyen bir gün olarak kutlanıyor ve Birleşmiş Milletler de 1975 yılında bugün Dünya Kadınlar Günü olarak ilan etti 8 Mart'ı. Evet, yani Nur Deriş'le de yaptığımız konuşmada da bundan da bahsetmiştik Sabiha Sertel'le ilgili konuşurken ve Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Çok uzun süre öyle şey yapıldı. Sonradan Birleşmiş Milletler bunu Dünya Kadınlar Günü ta 1975'e kadar Emekçi Kadınlar Günü olarak biliniyordu zaten. Onu da söyleyeyim. Bu arada bir de şey ilave edeyim. Ben demin bu şeyle ilgili 1960 darbesiyle ilgili bilgi verirken 1961'de işte idam edilenler arasında Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun adını zikretmemiştim. Hı. Onu da söyleyelim. Dünya tarihinde ender görülen trajedilerden bir tanesidir tabii. O da evet 8 Mart 1917'de de Rusya'da Şubat devrimi bugün başlıyor. Aslında devrim 8 Mart'ta başlamış ama o dönemde Rusya'da kullanılan takvim başka. Julien takvimi 23 Şubat'a denk geldiği için Şubat devrimi olarak tarihe geçiyor. Yani Rusya İmparatorluğu'nun o zamanki başkenti Petrograd'da gıda fiyatlarındaki artışa karşı gıda dağıtımının düzenlenmesini talep eden on binlerce işçinin sokağa indiği, işçilere ateş açılmasının sonucu grev dalgasının başladığı ve 1905'ten sonra tekrar Sovyetlerin ortaya çıkması, yani işçi meclislerinin ortaya çıktığı biliniyor. Devrim Romanov hanedanı ve Rus İmparatorluğu'nun çökmesine, Ekim'de de insanlık tarihinin ilk işçi iktidarı olan Sovyet devrimine yol açtı. Bunu da söyleyelim. Evet, şimdi bir de takvimle ilgili şeyimiz var. 8 Mart Pazar günü aynı zamanda ağaçlara da su yürümesi. Cemrelerin düşüşünü belki duyamazsınız ama görebilirsiniz. Son cemrenin toprağa düştüğüne inanılan günden itibaren bitkilerin kökleri ve ağaçların dalları ısınır. Böylece su içlerinde dolaşmaya başlar diyor Deniz Gezgin Doğa Defteri'nde. Kuşlar başlığında kolektif kitaptan çıkan kitabında, bülteninde diyelim, Doğa Defteri'nde. Artık ağaçlar canlanmaya doğru hareketlendiklerinden budanırlarsa küserler ama bağlarda tam da budama mevsimi. Zeytine gelince o hasattan itibaren hemen her mevsim budanabilir. Bu don mevsimlerine göre, donlara göre ayarlanır. Zeytin ağacı aşı dalından aralanırsa deliceye, vahşi yaban zeytinine döneceği söylenir. Bu yüzden aşı dalına dokunulmaz. Ağacın içinden kuş ve güneş geçecek kadar dallar aralanır. Kuş ve güneş geçecek kadar dalların aralanması olayı var. Bunu da söyleyelim. İsterseniz önce duyurularla başlayalım. Açık Radyo'nun da bir etkinliği olacak hafta sonu. Yarın gerçekleşecek. Salt Galata'da. Bunu radyoda anlatsana sohbetlerinin ikincisi gerçekleşecek. Salt Galata'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu oturumun konuşmacıları 2000'in ilk yıllarında, ilk yarısında sesin ve ses sanatının adeta sınırsız olanaklarını alabildiğine geniş yer açmış, improvize yemek tariflerinden kapı önü sohbetlerine, ses heykellerinden anında yaratılan kolajlara uzanan derin ve serin sularda kulaç atmış kadim açık radyo programcıları olacaklar. Evet, Gaygoni AG, Orhan Cemçetin, bir de radyo içinde radyo 101.7 FM. O da projesi ekibi, böyle dışarıyı içeriye, stüdyoyu sokağa taşıyan radyo dinleyimlerini paylaşacaklar. Salt Galata ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bu ikinci panel, bunu radyoda anlatsana paneli, yani radyo programcılığı yapmak için cesaret ve teşvik arayan herkesi, radyoya ve radyo yayıncılığına meraklı potansiyel suç ortaklarını bekliyor. Etkinlik saat 16'da başlıyor Salt Galata'da. Bir etkinlik böyle. Ayrıca Facebook ve Instagram hesapları üzerinden canlı da izlenebilecek. Bunu da duyurmuş olalım. Evet, bunu radyoda anlatsana. Duyurularımız birazcık daha devam ediyor. Biliyorsunuz 8 Mart Pazar günü olacak ve 8 Mart için feminist gece yürüyüşü çağrısı yapılıyor. Patriyarkaya, heteroseksizme, erkek şiddetinin tüm tezahürlerine karşı 8 Mart feminist gece yürüyüşü 18. yılında yine sokaklarda olacak diye çağrı yapılmış. 8 Mart Pazar günü saat 19'da Taksim Fransız Kültür Merkezi önü demiş örgütler, feminist örgütler ve ardından da bir 8 Mart Feminist Partisi olacağı söyleniyor. Ana iç sahnede önce Ritim Kolektif sahne alacak, saat 9'da başlıyor, ardından çeşitli DJ'ler var, bir kısmını sizler de tanıyorsunuz radyo programcıları olduğu için. Didem Genç Türk bir tanesi, Haziran Düzkan'da bir diğeri, Hale ve İrem diye iki DJ ile daha devam edecekmiş. Ancak bu etkinlik erkeklere kapalıdır. Duyurmuş olalım. Ama kıyafet değiştirerek girebiliriz belki. Deneyin isterseniz şansınızı. Bu arada bir de ilginç, İstiklal Caddesi'nde Fransız Kültür Merkezi'nde yapılacak pazar günü 19'daki etkinliği duyurdun ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gece canlı yayın programında katıldı televizyonda. İstiklal Caddesi'nde izin verilmeyecek demiş. Çok başka her yerde olabilir ama İstiklal Caddesi'nde olamaz diye ilginç bir istisna koymuş. Coğrafi istisnalar dönemi. Bu CNN Türk televizyonunda Ahmet Hakan moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge adındaki programda gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Özlem Gürses de İstanbul'da 8 Mart'ta kadın yürüyüşüne katılmak, gönlümce bağırmak, şarkı söylemek, dövizler taşımak istiyorum, özgür müyüm diye sormuş. Soylu da İstiklal Caddesi'nde yapamazsınız, onun dışında istediğiniz her yerde yapabilirsiniz diye son derece ilginç bir cevap vermiş. Fransa'da, Şili'de falan yapabilirler miymiş? Ona izin var mı bilmiyorum, söylememiş bir şey. Yan ama, sokakta falan ya ne Taksim Meydanı'nda yapılabiliyor muymuş? İstiklal olmadığı için. Evet, yani çok ilginç bir şey. Bu coğrafi bir sınırlama. İlk defa duyuyorum ben kendi payıma. Yani her yerde serbest ama orada değil. Fakat 8 Mart Feminist Yürüyüş Kolektifi de çağrımız devam ediyor demiş. 8 Mart'ta Fransız Kültür Merkezi önünde toplanma çağrımız devam ediyor. Orada olacağız. Bizim için esas olan bir araya gelmek, gücümüze güç katmak, dayanışmamızı hissetmek, feminist mücadelemizi büyütmek. Yaşasın feminist mücadelemiz demiş. Yani burada Çağrı İçişleri Bakanlığı'yla hareket arasında, kadın hareketi arasında feminist yürüyüş bir çelişki var en azından. Ne olacağını bilemiyoruz. Ama çağrı devam ediyor. Evet. Bu duyuruları da yaptık. Şimdi devam edelim. Son bir tane daha var aslında. Bir de göçmenlerle dayanışmak için imza kampanyası başlatıldı dün akşam saatlerinde. Biliyorsunuz bir göçmen krizi yaşanıyor. Tabii ki bu krizin sorumlusu göçmenler değiller. Hükümetin sebep olduğu ve Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ın da neden olduğu bir kriz bu. Haydi göçmenlerle dayanışmaya diye başlayan bir imza kampanyası. Biz hepimiz göçmeniz diyenler hükümeti hızla şu adımları atmaya çağırıyoruz diyor metin. Türkiye göçmenlerin tüm haklarını tanımalı, yaşam standartlarını yükseltmeli. Göçmenler uluslararası diplomasinin bir aracı olarak görülmemeli. Ve medyada, sosyal medyada ve kurumlar arasında göçmenleri hedef haline getiren ırkçı yaklaşımlara ve nefret söylemine izin verilmemeli diyor. Hatırlarsınız biz de bir şarkı çalıyoruz zaman zaman Suriyeli sanatçıların. Eğer sizin iş yerlerinizde, atölyelerde, tarlalarınızda kaçak işçi olduysak özür dileriz. Eğer sizin kıyılarınıza, kumsala, plajlarınıza cesetlerimiz vurduysa özür dileriz diyordu. Bu parçayı, şarkıyı hatırlatmış imza metni. Suriyeli sanatçıları bu sözlerle şarkı bestelemek zorunda bırakan ırkçı iklime karşı ses çıkartıyoruz diyor imza metni. 5 Mart'ta yani dün akşam açıldı Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır platformu tarafından. 200 kadar ilk imzacısı var. Adalet Zemini, Hak İnisiyatifi, Halkların Köprüsü Derneği de kurumsal olarak imza verenler arasında. Kişi olarak imza verenler arasında Ömer Madra, Melek Ulagay, Pakrat Estukuyan, Ufuk Uras ve daha 200 kişi daha imza verdi. Destek vermek isteyenler için göçmeniz.org'a girip destek olmak mümkünmüş. Ve haberde böyle geçiyor. Evet, yani bu tam da söylediğimiz şey, mahşerin dört atlısından bahsediyorduk dün ve bundan sonra da sık sık bahsetme durumunda kalacağız. 4S ile de ifade etmeye çalışmıştım kendime göre. Yani bir yandan sıcak var, yani küresel iklim krizi olanca hızıyla devam ediyor ve korkunç yerlerde. Yani onu sıcak diye ifade ettik. Arkasından savaş var. Göçmenler için de sürgünü, S harfiyle gayet uygun olabilir sürgün. Evet. Tam anlamıyla sürgünler çünkü. Tabii. Yerlerinden, yurtlarından. Bir de salgın var, koronavirüsü muazzam boyutlar kazanarak devam ediyor. Ne olacağı hiç belli değil. Bu mahşeri dört atlısıyla sürekli olarak uğraşma durumundayız. Tarihin gördüğü, yani 21. yüzyılda kesin en büyük felaketlerden biri bu şey olarak göçmenlerin durumu da devam ediyor. Muazzam ırkçılığa, yabancı düşmanlığına giden şeyler var Türkiye'de de. Hatta ilk Maraş'ta olmuştu, pek fırsat bulamamıştık, evet, söylemeye ama... iş yerlerine yapılan saldırılar vardı. Bu konuda çok önemli yazılar da çıkıyor. Agos gazetesinin bugün, dün elimizde olan yayınında mesela mülteciler alanında çalışmalar yapan Halkların Köprüsü Derneği'nin eski yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Zerrin Kurtoğlu bu mülteci krizini değerlendirmiş. İzmir Dayanışma Akademisi'nin de kurucularından, KHK'lıların kurduğu, son derece çarpıcı bir yazı yazmış ve üç noktada topluyor. Bu krizin üç boyutu var diyor. Türkiye devletinin mülteci politikası, sınırdaki mültecilerin durumu ve büyük Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci politikası. Hepsi de sınıfta kalmış durumda, evet, ama maalesef. Sınırdaki mültecilerden bahsederken özellikle mesela orada bir, yani Maraş'ta ve Samsun'da yaşanan saldırılardan biliyoruz neyin tehdit altında olduğunu diyor. Yani o hayat eşiğinde beklerken, çoluk çocuk açlıkla soğukla boğuşarak beklerlerken onlara siyasi yardımda bile bulunmayan bir siyasal iradeden bahsediyoruz. Mesela Kızılay'ı orada gören kimse yok diye önemli bir noktayı tespit ediyor. Yani Kızılay'ın kuruluş amacı bu. Varoluş. Bunun için para topluyor, bağış topluyor yani ve orada yok. Tabii sınırda günlerdir kalan binlerce insan var ve çadır yok. Bu arada hala çadır, evet, verilebilmiş değil. Yani bir tür kültürel, dinsel, düşünsel karantina bölgesi. Mülteciler içinse açık hava hapishanesi oldu diyor. Bütün bu tespitler önemli. Avrupa Birliği açısından da önemli insan hakları ihlali olduğunu, Türkiye'nin de bir gelecek vaat etmediğini, onun için de kaçmak, kurtulmak istemekte çok anlaşılabilir durumlar olduğunu ayrıntılı olarak yazmış. Yani konukseverliğimizin pulları bir bir dökülüyor diye de bir ifadeyle koymuş Profesör Kurtoğlu. Ve Türkiye ve dünya halklarına da söylenmesi gereken şeyler var diye bitiriyor. Uzun bir yazı, internet sitemizde de aktaracağız biz de onu Ağustos'tan. Ama yani şöyle diyor, kendisi için ağladığınızda mülteci yabancı olmaktan çıkar diyor. Çok önemli bir tespit bu bence. Mültecilerin geleceği bizim ne yaptığımıza ya da ne yapmaktan geri durduğumuza bağlı. Mülteciler şimdi uluslararası bir şantaj aracı olarak ya iki sınır arasındaki eşikte, ki hayat eşiğidir bu, ya denizin ortasında ya da karşı sahilde bir botun içine sıkışmış olarak en fazla dayanışmaya ihtiyaç duydukları bir durumdalar. Ve Avrupa ülkelerindeki hak örgütleri ve platformlar bu konuda insani değerlere yakışır bir dayanışma pratiğine ve gücüne sahip. Türkiye'de de hak temelli örgütler bu konuda deneyim biriktirmeye başladılar ama henüz yeterince güçlü değiller. Zira ırkçı popülizm bu ülke siyasetinin ana rahmi diyor. Ve tespitini bitirirken Jean-Paul Sartre, Yeryüzünün Lanetlileri adlı kitaba yazdığı ön sözde, kendi kitabı değil, insancıl giysilere bürünen sömürgeciliğin bizi insancılığımızın striptiziyle karşı karşıya getirdiğinden bahsediyordu diyor. Hak temelli uluslar ötesi dayanışma ağları kurulmadı, bu küresel tahakküm savaşlarına karşı barışın dili yükseltilemediği takdirde söz konusu olan artık insanlığımızın striptizi olacak. Ya mültecilerle birlikte eşitlikçi ve özgür bir dünyanın kapılarını açacağız ya da hep beraber insanlıktan soyunacağız diye tespitleri olan önemli bir yazı var. Yetvard Danzikyan da aynı gazetede kardeşçesine köşesinde mülteciler piyon değildir başlıklı bir köşe yazısı yazıyor. Özellikle de linç girişimleri Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Maraş'ta olanlar tüyler ürperticiydi diyor. Kalabalıklar 33 askerin ölümünden bu topraklarda zor koşullar altında yaşayan Suriyelileri sorumlu tutuyordu. Bir kez daha o kahredici denklem ortaya çıkmış. Birileri yine güçlerinin yettiğini ezmeye yönelmişlerdi. Yani savaşa hayır demek bile artık tehlikeli bir hale getiriliyor. Bütün bu politikaların ceremesini hiç bilmedikleri Suriye topraklarında can pazarına düşen yoksul gençler ve mülteciler çekiyor demiş Danzikyan da. Ve iktidarın ve onunla birlikte hareket eden milliyetçi kesimlerin hesapları ortada. Ancak en az bunun kadar önemli olan insan haklarından, barıştan yana olan kesimlerin alacağı tutum. Savaş politikalarına, ölümün yüceltilmesine ve mültecilerin piyon olarak kullanılmasına itiraz eden bir sese, uluslararası bir dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyaç var diyor. Evet, uluslararası dayanışma meselesi önemli. Zaten sadece göçmenler değil, hem koronavirüs meselesinde hem savaş meselesinde aslında hükümetlerin, devletlerin aldığı güvenlikçi önlemler, bunun ötesine geçmeyen, aslında toplumsal duyarlılıklara, hak ve özgürlüklere dikkat etmeyen yöntemler hepimizin, yani doğrudan biz göçmen olmasak da, doğrudan savaşmıyor olsak da veya doğrudan hasta olmasak da koronavirüsten henüz, hak ve özgürlüklerimizin topyekun bütün bir insanlığın aslında el konmasını meşrulaştırıyor. Dolayısıyla giderek özgürlükler alanının küresel ölçekte daraldığını hani görüyoruz. Ama bir yandan dayanışma haberleri de geliyor tabii. Dün Atina'da yaklaşık 10 bin kişilik bir gösteri gerçekleşti. Yunan devletinin ve Yunan faşistlerinin, paramiliterlerin, en son sınırda silahlı birliklerle dolaşan, evet, bu yalnız, haberler yalnız geliyor. Atina'da değil, üstelik Selanik'te de, iki şehrinde, hı hı, Yunanistan'ın başkentinde ve en önemli şehirlerinden biri olan Selanik'te. Yani Yunan sınır muhafızlarının bu şiddetli tepkileriyle karşılaşan binlerce sığınmacıya destek vermek için Atina ve Selanik'te dev gösteriler düzenlendi diye yazıyor BBC News'dan. Stelio Berberakis'in haberi, evet, bu da. Akşam saatlerinden geç saatlere kadar süren protesto yürüyüşlerinde hem Atina'da hem de Selanik'te kent merkezleriyle caddeler trafiğe kapatılmış durumda. Bu önemli, gerçekten, evet, önemli. Yani. İki gün önce de Almanya'da büyük bir gösteri gerçekleşmişti. Almanya çünkü aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmaya onay veren ülke. Dolayısıyla Alman solu ve göçmenlerle dayanışan insanlar sokaklara çıktılar. Göçmenlerle, bu göçmen krizine de Avrupa Birliği'nin aldığı tavra karşı. Fakat aynı zamanda bazı haberler de geliyor. Bir yandan Yunan faşistlerinin sınırda silahlı paramiliterlerle beklediği, güya gönüllü sınır koruma polisi demişler kendilerine. Haberlerde öyle geçiyor. Bir yandan onlar dolanırlarken Almanya'dan da neonazilerin otobüs kaldırdığı Edirne sınırına doğru iddiaları var, haberleri geliyordu. Ama Almanya'da da bir yandan binlerce insan göçmenlerle dayanışmak için sokaklardalar. Evet, son derece kritik bir dönem yaşadığına hiç şüphe yok dünyanın yani. Dün çok ilginç bir şey olmuş. Diken'den alıyorum bu haberi. İsveç parti lideri Edirne'ye geldi. İsveç Demokratları denilen bir kökeni Nazi partisi olan aşırı sağ eğilimli bir partinin lideri İsveç'e gelmeyin, yer yok yazan broşür dağıtmış göçmenlere. Farklı dillerde, İngilizce vesaire falan yazıyormuş. Bu ilginç, yani şu anda bu İsveç Demokratlarının, ki İsveç hani solun, sosyal demokrasinin kalesi denirdi, giderek yükseldi. Hatta bazı anketlerde maalesef birinci sıraya çıktığı söyleniyor. Jimmy Akesson artık nasıl şey yapılır bilmiyorum, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında sığınmacılara bize gelmeyin, İsveç dolu, size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız, bu mesaj için üzgünüm, İsveç halkı, İsveç Demokratları yazan el ilanları dağıtmış adam. Ve buna izin verilmiş. İzin verilmiş. Türk makamları tarafından. Öyle yani mi? Herhalde, nasıl başka, yani izin aldığını tabii bir yandan zannetmiyorum ama bunun için özel bir izin aldığını. Bu ben, çok acayip bir şey. Hiç hayatımda daha önce böyle bir şey duymadım yani. Daha önce bunlar şeyde o, duyulmuştu. 1930'ların özellikle de Alman işgalinin sırasında hem Norveç'te hem de başka İskandinav ülkelerinde görüldü bunlar, Hollanda'da filan da. Hatta Norveç, medeniyetin beşiklerinden biri olan Norveç, Nazilerle işbirliğinden dolayı bir siyasal terminolojiye de bir terim armağan etti. Quisling. Quisling diye bir o zamanki başkan işbirliği yaptığı için Nazilerle artık işbirlikçilerin adı Quisling diye anılır. O gün bugündür. Ama bir Nazi liderinin gidip sınıra gidip broşür dağıttığını, evet. Böyle bir şey hiç şey olmadım. Diğer yöntemler, şiddet yöntemlerine alışığız da yani bu biraz ilginçmiş. Evet, çok acayip. Şimdi birkaç haberle de kapatalım. Sadece başlıklarını söyleyelim. Maalesef savaş durumu da devam ediyor. Yani Erdoğan-Putin zirvesinden İdlib'de ateşkes ve tırnak içinde güvenlik koridoru kararı çıktığı söyleniyor. Ama aynı zamanda da aynı saatlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı haberi de geldi. Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış ve alınmaya devam edilmektedir diyor. Şehitlerden Er Enes Kaya'nın hayatını kaybettiği haberi gün içinde Gaziantep valiliğince duyurulmuştu. İkinci ismi göremedim ben. Ama Erdoğan Putin zirvesinden de geç saatte akşam 20 civarında ya da 19.30 civarında şey çıktı. 5 saat 40 dakika süren zirve maratonundan diyor ama tabii çevirileri düşersek yarısına bölmemiz gerekir bunun. İdlib'de ateşkes uzlaşması çıktı diyor. Bunun ne anlama geldiğini değerlendireceğiz. Bazı Rusya uzmanı olan kişiler mesela tarafların görüşmesi, bir araya gelmesi gayet olumlu ama metinde ateşkes kelimesi geçmiyor diyor. 3 maddelik bir bildiride. Bir de ilginç bir şey, Dışişleri Bakanı Erdoğan Lavrov'a, Dışişleri Bakanı, Rus devlet Dışişleri Bakanı Lavrov'a mikrofondan duyulan bir soru sormuş. Şu anda Esed'le konuşuldu değil mi sözleri mikrofona yansımış. Bu da ilginç bir şey. Ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı da Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada savaşa şu ya da bu biçimde müdahil olan, rol alan istisnasız tüm devletler savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemektedir de, diye bir bildiride bulunmuş. Önemli bu da aslında. Açık Toplum Vakfı Başkanı George Soros da Birleşik Krallık merkezli Financial Times gazetesinde onun için kaleme aldığı bir makalede siviller için askeri gücü sadece Türkiye'nin kullandığını yazmış. Avrupa Putin'in savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında olmalı diye de bir yorumda bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey de İdlib'de yaşananlar uluslararası sisteme bir meydan okumadır ve birçok başka ülkeyi de etkilemektedir. Türkiye'nin rolünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz demiş. İşte böyle bir durum. Şimdi bir ara verelim, devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, biraz önce ayın kuşunu da dinledik. Hüt hüt kuşuna kulak verdik. Bu kuşlar kitabından da bütün bu sesleri duyurabilmeye çalışıyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi burası Açık Radyo 94.9 ve saatte 8.45'e geliyor. Devam ediyoruz. Bir şeyi de söyleyelim. İki tane önemli şey var. Bir tanesi gazeteci Barış Terkoğlu'nun tutuklandığı haberi vardı. Ve sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı başlıklı haber sebebiyle sabaha karşı 4'te evinden üstelik gözaltına alınıyor. savcılık tarafından da tutuklama talebiyle sevk edildi. Sonra da tutuklandı nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından. Hem gazetecilerden hem siyasetçilerden hem de çeşitli meslek kuruluşlarından çok yaygın bir tepki geldi. Kendisi 8 yıl sonra tekrar Silivri'de tutsak oldu diyor Cumhuriyet Gazetesi'de kendi yazarı zaten. Ergenekon pumpasıyla diyor 19 ay kaldı Silivri cezaevine, 8 yıl sonra yeniden gönderildi. Hukukçuların değerlendirmesi de sır niteliği kalmayan bilginin tekrarı suç değildir değerlendirmesini yapmışlar. Terkoğlu'da savunmasında gerekirse betona gömüleceğiz, gerekirse güneşi görmeyeceğiz ama tezgahı kuran çeteye teslim olmayacağız. Bugün bir çetenin susturma kararı yüzümüze okundu ama susmayacağız demiş. Daha da ilginç bir şey de BTK'dan Oda TV'ye erişim engeli gelmesi. Evet. BTK nedir? Bilişim Teknolojileri Denetleme Kurumu. Evet, ayrıntılı bir adı var. Ya yani bu Oda TV'ye erişimi nasıl kesiyorlar? Neden kesiyorlar? Belli değil, değil mi? Evet, bu da ilginç bir şey açıkçası. Çünkü sanırım Ergenekon döneminde dahi Oda TV'ye erişim engellenmemişti. Yani böyle bir şey daha önce olmadı diye hatırlıyorum. Herhangi bir siteye, bir haber sitesine erişim engeli. Daha doğrusu şeyleri oldu, çeşitli haberlerden dolayı, haber yasağı olan meseleleri haber yapan sitelere, sol yayınlara özellikle internet sitelerine erişim engeli getirildi daha önce. Ama bu birazcık evet. İlginç. Bir de Hülya Kılınç, onu da söyleyelim, o da tutuklandı. O da televizyonu, o da TV haber müdürü kendisi Barış Terkoğlu. Hülya Kılınç da gazeteci. Fakat çok geniş çaplı bir tepki, yani Türkiye'de uzun süreden beri görmediğimiz diyebilirim. Yani hem siyasetçilerden hem gazetecilerden, bireylerden hem sanatçılardan hem de pek çok kuruluştan, yalnız gazete basın kuruluşları değil, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, zulmünüz arttıkça çirkin ve katlanılmaz oluyorsunuz demiş. Yapılan, Barış Terkoğlu gazetecidir, yapılan haberdir, sabaha karşı gözaltı kabul edilemez diyor. Yani kim istiyor bunu? Sabah çağır gelsin, ifadesini versin, zulmünüz batsın demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, FETÖ tarzı bir kumpasla karşı karşıyayız demiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Barış Terkoğlu iyi bir gazetecidir, gözaltının yöntemi de yanlış, telefon edip çağırsalar Terkoğlu gitmeyecek miydi demiş. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili gazeteci kökenli Utku Çakır Özer, Meclis Genel Kurulu'nda konuşmuş ve Terkoğlu ile Hülya Kılınç'ın gözaltına alınmasına tepki gösterip gazeteciler devletin memuru değildir, serbest bırakılsın demiş, suç değildir gazetecilik demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Salıcı var, Mehmet Ali Çelebi var, İzmir Milletvekili. Onlar da çok gazetecilik yapmayı tercih edersen suç işlemiş sayılıyorsun gerçekten diyorlar. Çağrıldığında gelecek bir insanı gözaltına alarak götürmek korkutma ve yıldırma politikasının tezahürüdür demişler. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, gözaltıların son bulması en büyük dileğimizdir demiş. HDP Başkan Vekili Saruhan Oluç, Halkların Demokrasi Partisi, sansür çare değildir, hiçbir zaman olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır, dünyanın gelmiş olduğu noktada demiş. Pek çok var, birazcık seçmeye çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Barış Terkoğlu'nun derdi gazetecilik, ya sizinki? Bir sabah ansızın gelebiliriz mesajları vererek korkutacaklarını ve bozuk düzenlerini devam ettireceklerini sanıyorlar hala demiş. Avukat arkadaşlarımız gece yarısı gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu'nun yanındalar ve hep birlikte hakikatin ve gazeteciliğin yanında olmaya devam edeceğiz diyorlar. Aydın Engin de zaten gazetecilik cezalandırılmak isteniyor demişti. Onu savunmak, yani Terkoğlu'nu savunmak gazeteciliği, haberi savunmak demişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, baskı ve sindirme girişimini kınıyorum, derhal serbest bırakılmalıdır diyorlar. HDP milletvekili Ahmet Şık, trollerin hedef gösterilmesinden sonra alınmış diyor. Bir hafta önce Ümit Özdağ'ın mecliste basın toplantısıyla duyurduğu, Yeni Çağ'ın daha önce haber yaptığı, köy muhtarı ve meslektaşlarının sosyal medyada fotoğraflarla duyurduğu bir olay, haber yapılınca Terkoğlu trollerin hedef gösterilmesinden sonra alınmış diyor. Bahsettiği şey de bir grup muhtar, Türk bayrakları asılı böyle bir şeyin odanın içerisinde reis için işte bir şeyler falan diyorlar, destek veren böyle bir açıklama yapıyorlar. Ama orada yani üstelik de mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gamze Taşçıer de diyor ki, fotoğraflı, ismi açık biçimde yazılı haberden bir hafta sonra, işte bu senin sözünü ettiğin ya, videolar, muhtarlar falan haber, bir hafta sonra üstelik soyadı şifreli yazılarak yapılan haber gerekçesiyle Terkoğlu'nu gözaltına alacaksınız, sonra da basın özgürlüğü falan diyeceksiniz. 9 yıl sonra yeni bir Oda TV kumpası demiş. Başka yani sayısız tepki var gerçekten. Şey yapmaya çalışıyorum. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması bu bir gözaltı değil, gözdağıdır demiş. Şüphelisi Barış değil, tüm muhalif basındır. Hedefte ifade özgürlüğüdür. Adalet inancımızdan ve arayışından vazgeçmeyeceğiz diyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Metin Feyzoğlu da, basın özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulamadır bu demiş. Kamu görevlilerinin yükümlü oldukları ve büyük fedakarlıkları göze aldıkları kamu düzenine zarar veriyor bu demiş. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan da, değişen bir şey yok. Akıl aynı, mantık aynı, yöntem aynı. O günlerde adalet ve gerçeklerin yanındaydık, bugünlerde de demiş. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Barış Terkoğlu yine gözaltında, neler oluyor demiş. Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu söylemenin artık herhangi bir anlam ifade etmediği bir ülke oldu Türkiye. Siyasi amaçlı bir gözaltı olduğu da kuşkusuz, olsa olsa çökmüş bir yargı mekanizmasının kendi tabutuna bir çivi daha çakmasıdır bu demiş. Türkiye Gazeteciler Sendikası da, gazeteciler sizin memurunuz değil, bizim görevimiz sakladığımız gerçekleri halka ulaştırmak diye, hoşunuza gitse de gitmese de diye yazılı bir açıklama yapmış. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da, sadece gerçeklerin peşinden koşan bir gazetecidir Terkoğlu. Abi, şehit cenazeleri var, imza günümü iptal etmek istiyorum, bu ortamda imza yapamam demişti. Bir ödül almış çünkü, kitap imzalayacak. Gazeteci İsmail Saymaz da, Terkoğlu çok saygın bir gazetecidir. Savcılık çağırsa adliyeye giderdi, bu bir gözaltı değil, gözdağıdır demiş. Gazeteci Banu Güven, Libya'da olduğunu, MIT'in Libya'da olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı'ndan duydum. Anadolu Ajansı da manşetine çekmişti. Oda TV yazınca mı suç oldu demiş. Arkadaşımız Terkoğlu'nu bırakın, hakikati yenemezsiniz demiş. Gazeteci ve eski radyo televizyon üst kurulu RTÜK üyesi ve basın ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteciliği yıldırma çabalarının bir devamıdır. Eleştirel gazetecilikten ancak gerçekleri gizleyen, bilginin topluma ulaşmasını istemeyenler korkar. Terkoğlu'nu serbest bırakın demiş. Böyle devam ediyor. Birkaç da şey söyleyeyim, kurum söyleyeyim. Uluslararası Basın Enstitüsü, gecikme olmadan serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz demiş, resmi Twitter hesabından açıklamada bulunmuş. Çağdaş Gazeteciler Derneği önemli bir ses susturulmak istenme diye. Ve 2019 yılının başarılı gazetecileri arasında Metastaz adlı kitabıyla ödüle değer görüldüğü ödül gerekçemizi buradan bir kez daha kendisine selam yollayarak paylaşıyoruz demiş. Yani gözaltına ödülü aldığı gün neredeyse gözaltına alınıyor. Basın konseyi de halkın haber alma hakkına saldırı demiş. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye'nin Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin kimliğini bir siyasi parti yetkilisinden öğrendiğine, Terkoğlu'na kimlik açıklama suçlamasının yöneltilemeyeceğine dikkat çekmiş. Derhal serbest bırakılmalı demiş. Yazar Sunay Akın'dan da var. Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı'dan da var. Nakliyat İş Sendikası'ndan keyfi gözaltı var, diske bağlı. Halk Evleri Eş Genel Başkanı'ndan de kabul edilemez, derhal serbest bırakılmalı. Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi diye bir hareketten var ve bir de dışarıdan verelim. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabından Türkiye'deki yine önemli sosyal rollerini yerine getiren gazetecilerin yargılanması konusunda endişeliyiz. Daha önce de yayınlanmış bilgileri tekrar yayınlamak Türkiye'de ne Barış Terkoğlu'nun ne de herhangi bir gazetecinin yargılanması için bir sebep olabilir. Türkiye bu gerginliği ve kutuplaşmış akıl durumunu aşmak zorunda demiş. Çok sayıda tepki var bu son aylarda, yıllarda gördüğüm önemli, geniş kapsamlı tepkilerden bir tanesi basın özgürlüğüne karşı olarak nitelendiriliyor. Ben hemen kendi yanlışımı düzelteyim. Bu muhtarların basın açıklamasından söz etmiştim. O Oda TV konusunda değilmiş benim bahsettiğim açıklama. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği gerçekleştiriyor bu açıklamayı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği hakareti de içeren mecliste yaptığı basın açıklamasında yaptığı açıklamalara karşı söylemişler. Muhtarların açıklaması ama şöyle, reise uzanan dili keser kalkan kolu kırarız diye bir açıklama yapıyor Adıyaman muhtarları. Yani bu derneğin üyesi olan tabii muhtarlar bunlar sadece. Cumhurbaşkanının sadece Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda başkomutan olduğunu da hatırlatmışlar. Başkomutanımıza yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmaktadır diye oldukça sert bir açıklamayla ben devam ben de etmişler. Şeyi ilave edeyim o zaman, Terkoğlu'yla ilgili değil ama bu savaş durumuyla İdlib'le ilgili, şimdi ateşkesten bahsediliyor işte, göreceğiz. Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü diye bir şey varmış. Baskın Oran da içli dışlı köşesinde bunu yazıyor. Agos gazetesindeki yazısında. Devletin başı emir verirse akşam namazını Rusya'da kılmak için yola çıkacağız demiş. Bu birkaç yıl önce de vardı böyle. Sınırda atla dolaşıp işte Rusya'ya gitmek isteyen bazı. Evet, Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü nün açıklaması üyelerini. Bu arada gazeteci Işıl Öztürk'ün de örgüt propagandası suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat ettiğini söyleyelim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, film yönetmeni ve yazar, kitap, senaryo, tiyatro oyunları yazarı Işıl Özgen Türk beraat etmiş özgür propagandasından. Oy çokluğuyla almış. Ben bir yurtseverim. Benim bir terör örgütüyle bağlantılanmam çok zoruma gitti demiş kendisi. Evet, bitiriyoruz. Çok savaş ve barış diyemiyorum. 4S hakikaten savaş, sürgün, sıcak ve biliyorum atlıların kol gezdiği bir durumda. Metinde de ateşkes kelimesi olmadığını söylüyorlar, doğrusunu istersen. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çok önemli bir koronavirüsünden de salgından da pek bahsedemedik ama şunu da söyleyelim. Donald Trump WHO'nun yani Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın yüksek oranda olduğunu bir uzman sıfatıyla reddetmiş gazetecilerin önünde basın toplantısında. Yanlış söylüyor Uluslararası Sağlık Örgütü Başkanı. O kadar yüksekliği halledeceğiz, kolaydır. Fazla ölüm gösteriyorsunuz demiş. Evet, öyle demiş. Sürgün meselesinde Bakan Soylu'dan soru soran Telebir muhabirine Türk vatandaşısın ama hizmetin senin başka yere diye bir açıklama gelmiş basına karşı. Çünkü bir yani şey demiş muhabir Vilay 140 bin göçmen ayrıldı dediniz ama biz bunu teyit edemedik diyen soruyu. Siz kimsiniz? Kaç muhabiriniz var sizin? Diye sormuş. Aynı soruyu meclis üyesi ve alt komisyon, göçmenler alt komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da sormuştu. Edirne sınır kapısında yanıt alamadığını söylemişti. Evet, yalan söylüyorsunuz diyor Soylu gazeteciye, muhabire ve bunu size inandırmak, siz Yunan medyasının bir oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz deyince muhabir de ben kimsenin oyuncağı değilim demiş. Bu da ilginç yani, ilk defa böyle bir ses çıkarabilmiş bir gazeteci. Soylu da belli diye kesmiş tartışmayı. Ama Suriyeli sığınmacıların trajedisi muazzam boyutta devam ediyor. Peki şeyleri de söyleyelim. Mahfi Eğilmez ekonomist çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Bu salgın, korona virüsü salgınında Çin'le ilgili yayınlanan iki harita üzerinden konuşmuş. Yani küresel ısınmanın etkileri azalıyor. Çünkü bütün sanayi durmuş vaziyette ve bütün dünya hizmette bulunuyor Çin. Ve herkes ucuza oradan alıyor. Gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü içinde en büyük ikinci ekonomi diyor. 1,5 milyara yakın nüfusuyla. 14,1 trilyon dolar da milli geliriyle. NASA'nın fotoğraflarından Çin'de sanayinin yoğun olduğu bölgede azot oksit, azot dioksit, nitrojen dioksit gazının havadaki etkisi, yani hava kirliliğinden eser yok çünkü korona virüsünün yayılmasıyla birlikte diğer ülkeler Çin'den mal alımını kesince Çin ihracatında hızlı bir düşüş başlamış. Onun da sonucu olarak sanayi üretimi durmuş. Ama Çin giderse herkes gider diyor. İnceleme yani ekonomik olarak çok bağlantılı olduğunu söylüyor. Zaten bu koronavirüsüyle ilgili Amazon, Microsoft ve Facebook'ta en büyük tekno şirketler, dijital şirketler ve işte Amazon'da dağıtım şirketi, kitap filan, evde çalışın demiş. Ofis çalışanlar için. Ofis çalışanları için söylemişler. San Francisco'dan da bir gemi, cruiser dedikleri aşk gemilerinden birisi durdurulmuş. Amerika'da çok artmaya başladı. San Francisco'da iki yeni vaka daha görülünce ve çok önemli bir soruyu da gazeteci, Guardian gazetecisi Owen Jones soruyor. İklim krizini neden aynı aciliyetle, koronavirüsü aciliyetiyle ele almıyoruz sorusu tayin edici önemde bir, evet, soru olduğunu söylüyorum. Yani bir kitlesel boyutta ölümlere yol açıyor iklim krizi ve milyonlarcasını erken mezara gönderecek. Etkileri de bütün ekonomileri mahvedecek, yoksul ülkeleri, kaynakları olmayan ve altyapıları olmayan ülkeleri mahvedecek. Bu iklim krizi diyor, koronavirüsü değil ve hiç kimsenin umurunda değil diyor, evet, hiçbir hükümetin. Öte yandan da 3000 kişi kadar koronavirüsüne yakalanmış vaka olarak ve yani işte mesela hava kirliliği sadece Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 7 milyon kişiyi her yıl öldürüyor, evet, diyor. Ve daha dün söyledik, 3 yaş erken kaybediyorsun. 3 yıl gidiyor ömründen hava kirliliğine. Bunlarla uğraşmıyoruz diye böyle çok önemli tabii bir yazı. Koronavirüs geçecek diyor, er ya da geç. İklim, evet, değişimi ise öyle değil. Bütün bir insanlığın sonunu getirebilir ama aynı aciliyette önlemler alınmıyor. Alakası bile yok. Zaten iklim değişimi de pandemiklerin yani salgınların önünü de açıyor. Daha fazla da göreceğiz. Evet, bir yandan bunları da bağlantılı. Bu yazısında evet, önemli bir yazı. Belki onu da çevirip koyma imkanı bulabiliriz. Owen Jones'un Guardian gazetesindeki yazısını. Bir de Bill McKibben'da koronavirüsünün yani bir ısınan gezegendeki kayıtlar başlığıyla bir New York dergisinde her hafta yazı yazmaya başladı. 5 Mart tarihli yazısında da koronavirüsü bize neyi öğretebilir sorusunu soruyor ve şunu söylüyor. Önemli bir katkısı oldu çünkü soyut bakıyorduk. Dünyanın fiziki bir yer olduğunu ekranlar başında olduğumuz için ya bilgisayar ekranı ya cep telefonu ekranı ya da televizyon ekranında olduğumuz için diyor sürekli olarak bilgisayar, televizyon ya da cep telefonu gerçek dünyayı, fizik dünyayı pek unutur olduk diyor. Koronavirüsü sayesinde dünyanın gerçek bir fiziki bir dünya yer olduğunu da şey yaptık. O yüzden bir faydası olabilir diye yazmış. O da ilginç bir yazı ve şey rekoru da kırılmış. Bu kış Avrupa büyük farkla, ezici bir farkla sıcaklık rekorlarını kırmış. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Avrupa'nın kışı 1981-2010 arasındaki 30 yıla göre 3,5 dereceye Celsius'a yakın ortalamanın üzerine çıkmış. Dehşet verici bir rakam bu da. Şeyde de Jacobin'de de Mark Bergfield tarafından hasta insanları işe koşmak çılgınlığı diye bir makale yayınlandı. Onu da sadece iki cümleyle hani söylemiş olalım. Şunu hatırlatıyor. Özellikle koronavirüsün yayılmasıyla birlikte bir işçi grubunu yeniden keşfettik diyor. Temizlik çalışanları her tarafı yeniden hastalığın yayınlanması için dezenfekte ediyorlar bu işçiler her yeri, iş yerlerini veya toplu taşıma araçlarını. Fakat en zayıf halka da bunlar. Ve kimse bu işi konuşmuyor. Hem aşırı çalıştırılıyorlar, hem işçi sınıfının en düşük ücretli kesimi, hem en düşük sendikalı kesimi. Dolayısıyla şimdi ise savaşa koşuldular aslında diyor. Ve özetle yazısında şey de diyor. Onların hastalık sebebiyle izin alma haklarına bile ellerinden alıyorlar. Yani dörtlü bir mahşerin dört atlısı vahşi bir şekilde devam ediyor. Savaş, sürgün, sıcak, salgın. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Merhaba Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın. Günaydın. Şimdi program başlarken tam işte başlamadan önce daha doğrusu tesadüf, tamamen tesadüf eseri ITV'de Namık Koçak'ı dinliyordum. Dinledim yani. Normalde açmayacaktım fakat telefona bildirim gelince bir beklerken elim gitti diyelim ve enteresan bir şekilde karşıma Namık Koçak çıktı. Namık Koçak Televir'in haber müdürü. O bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'na bir soru yöneltmişti. Bu geçişlerle ilgili. Evet. Malum. Çünkü Süleyman Soylu sıklıkla neredeyse her sabah bazı rakamlar paylaşıyor malum. Ve kaç mültecinin Türkiye sınırından gittiğini ifade ediyor. Bu rakamlarla Türkiye'yi bilgilendiriyor. Ve bu rakamları sorgulamıştı Namık Koçak. Belki haberlerden kendisini hatırlarsınız. Şimdi onun tarafını dinleme işte fırsatı sayede buldum. Tabii ki enteresan taraflarından bir tanesi tabii Namık Koçak 1975'te haberciliğe başlamış birisi olması. Dolayısıyla orada sordular peki Süleyman Soylu kaç yaşında diye. O 69 doğumlu. Dolayısıyla Süleyman Soylu 6 yaşındayken haberciliğe başlamış ve kendisi işte Çetin Emeçler'den Abdi İpekçilere birçok duayen gazetecinin ve bugün de hala aslında yazmaya devam eden mesela Güner Civaoğlu gibi gazetecilerin yanında gazetecilik yaptığından bahsediyordu. Benim için oldukça ilginç bir sabah deneyimi oldu. Evet, yani evet, iyi ettim. Biz de bahsetmiştik azıcık, biraz da taştığımız için özür diliyoruz senden saat programına. Yani siz şey sormuş Soylu'ya, 140 bin göçmen ayrıldı dediniz ama Tele1 televizyon muhabiri kaç biz bunu teyit edemedik bir türlü diye soran muhabire de siz kimsiniz, kaç muhabiriniz var sizin, bir tek sensin, peki bizim sınırda kaç kolumuz, kaç bölüğümüz var sorusunu yöneltmiş. Muhabir de vilayete de sorduk ama bunu teyit edemedik, edemedi sorusunu yöneltince siz kimin tarafındasınız demiş. Evet, aralarında böyle bir şey geçmiş, polemik. Artı üstüne gelip kendisinin Cumhurbaşkanlığından basın kartı varmış Namık Koçak'ın. Böyle şanslı da insanlardan, yani haberciliğini hala tescil ettirebilen de bir isim. Çok uzun zaman tecrübesi olmasından, çok uzun zaman gerçek hakikaten muhabirliğinden herhalde birçok başka kademesine gazetecilik yapmasından kaynaklanıyor. Ve karşısındaki de bu arada Nazım Altman, tabii bu aslında mülakatı yapan Sabah, o da başka bir duayen gazeteci. Muhakkak birbirlerini zaten yıllardır tanıyorlar. Namık Koçak'a polisler gelip basın kartını sormuşlar, istemişler. O da vermek istememiş. Evet, GBT için gerekiyor demişler. Halbuki İçişleri Bakanı'na zaten bu kadar yaklaşabilen bir gazetecinin, bir insanın herhalde GBT'ye de ihtiyacı olmaması lazım aslında, tabii ki bir tehdit halinde olmaması lazım. Zaten onun önceden muhakkak kontrolün yapılmış olması lazım. Zaten de yapılmış, hem sınıra giderken hem oralarda, ama işte demek ki gene de bir tehdit olarak görüldü kendisi. Evet, Yunan medyasının bir oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz demiş son olarak zaten Soylu ve bu muhabir de bunun üzerine ben kimsenin oyuncağı değilim deyince Soylu da İçişleri Bakanı da tartışmayı kesmiş, noktalamış yani habere göre ve belli demiş. Şimdi şöyle bir şey var, tabii Süleyman Soylu son dönemin çok popüler bir politikacısı, bunu söyleyelim. Benim bir takım yaptığım, işte katıldığım araştırmalarda da hep bunu gözlüyorum. Özellikle muhafazakar çevrelerde çok popüler. Diğer çevrelerde bir anti tez şeklinde çok ters tepkide yaratabiliyor. Ama AKP tabanında parlayan yıldız diyebiliriz. Bunun tabii ki önemli bir sebebi medyada çok yer alıyor olması. Bir de tabii ki bir böyle böyle nasıl diyelim, dayılanan sert tavırları insanlar benimsediler herhalde ve onun politik bir aslında tarz olarak arıyorlar. Şimdiki ve burada enteresan biçimde gene başka bir düşündüğüm bu zamana gelinceye kadar hep şuydu. Gerçekten Türkiye'de işte hep daha önceki programlarda da konuştuk vesaire. Suriyelilere karşı çok büyük bir tepki var. Maalesef bu böyle. Ben bunu güzel bir şey yaparak, olumlayarak söylemiyorum. Ama bu işte maalesef zamanında konuya müdahale edilmediği için, müdahale edilmedi derken şöyle, bir göç politikası oturtulsa ve aslında Suriyelilerin Türkiye'de kalıcı olduğu, burada yerleşeceklerin, işte misafirlerden de vesaireydi, böyle şeyler değil de daha farklı, çok hani tehlikeli politikalarıysa, buraya belki ülkenin bu dönemde mülteci alması zor. İnsanlar o noktada değil. İsveç'e bile işte 250 bin mülteci gidince bir bakıyorsunuz aşırı sağ ikinci parti haline gelmiş. Hatta birinci parti diye oynuyor. Şimdi böyle bir durum var. Yani. Ama Türkiye'de çok daha farklı politikalar yapılması lazım. Bu noktaya girdiğimiz belliydi. Şimdi büyük bir aslında sıkıntı yaşanıyor tabanlara baktığımızda. Bütün parti tabanları ideolojilerinden bağımsız olarak çok tepkililer, çok sertler. Beni çok ürkütüyor, üzüyor bu. Böyle bir şey, bir her tarafta bir patlamaya hazır bir durum var adeta. Ve şimdi ben bunu şey düşünüyordum, daha önceki programlarda bahsettim. Aşırı sağ popülizme çok yatkın bir mülteciler üzerinden taban var. Bunu çıkıp biri yapsa çok tutar. Sizin biraz daha yüksek sesle konuşur musun lütfen? Tabii ki. Aşırı sağ popülizme çok yatkın bir taban var. Bunu çıkıp biri yapsa bir politikacı kullanmak işte mülteciler üzerinden çok büyük bir getirisi olur diye düşünüyordum. Fakat şimdi geldik dolaştık aslında herhangi bir şekilde sesinde kesintiler oluyor, bir yer değişikliği mi yoksa bir daha mı arayalım acaba, bir yer değişikliği dener misin lütfen? Yok kesin. Daha bir kez daha arayalım mı lütfen? Kesintiler oluyor. Evet, bu göçmen meselesi üzerine Suriyelilere gösterilen ülke çapındaki tepkilerin de bu milliyetçi, aşırı milliyetçi tepkilerin mültecilerin hem şey olarak kullanılması, bir piyano olarak kullanılması hem de aslında bayağı tepkilere de yol açması. Yani mesela işte daha önce sözünü ettiğimiz Profesör Kurtoğlu da son paralarını da insan kaçakçılarına vermiş yoksul insanlardan bahsediyor. Ve yani coğrafyalarının kendilerine karar veren hegemonik küresel güçlerin savaş ya da ekonomik sömürü nedeniyle yerinden yurdundan ettiği insanlar. Ve şimdi bu insanlar iki sınır kapısının arasındaki koridorda ya da denizin ortasındaki botlarda, işin aslı hiçliğin ortasında varlıklarının bütün yüküyle, bütün ağırlığıyla ve bütün vakarıyla bekliyorlar. Bence büyük çoğunluğu her şeyin farkında ve tam da bu yüzden kendileri için bir çıkış yaratmaya çalışıyorlar. Sınırları açtık sözünün Avrupa ülkelerini bağlamadığının farkındalar diye de yazıyordu. Ankara Barosu avukatları da aslında çok önemli bir açıklama yapmış. Edirne sınırına gidip gözlem yapanlar, herkes bu meseleyi söylüyordu. Yerleşik olan, yani iş sahibi olan göçmenler değil, işsiz olan ve özellikle geri gönderme merkezlerinde toplanmış olan göçmenler şu anda sınıra gönderiliyorlar diye Ankara Barosu da bunu teyit etmiş. Örneğin Ankara Akyurt geri gönderme merkezinde tutulan mülteciler iradelerinin dışında gece yarısı kaldırılan otobüsler ile Yunanistan sınırına zorla götürülüyorlar diye uyarmışlar. Evet. Tekrar bağlantıyı sağlayabildik inşallah. Bu sefer sağlıklı. Özür dileriz. Bağlantıda sorun oldu sizin. Şimdi... Evet, ben de özür dilerim. Ne demek? Şimdi iyi ama herhalde. İyi, gayet iyi, evet. Şeyden bahsediyordum. Yani bu aşırı sağ işte biz siyasetin yükselişine çok elverişlidir. Yani Avrupa'daki göçmen karşıtlığı üzerinden bir aşırı sağ siyasetin çok yükselmesine elverişli bir aslında zemin vardı. Fakat birdenbire çok farklı bir şekilde aslında mülteci karşıtlığı veyahut da işte bütün bu hikaye bir dönüş yaptı. Adeta bir kavşak aldı diyelim. Ve orada tamamen aslında şimdi Yunanistan'ın sığınmacılara, mültecilere yaptıklarını konuşuyoruz. Ve Yunanistan'la olan şimdiye kadarki bütün işte aslında gelişmeler, ilişkilerin dönüşümü de yıllar içindeki tamamen çökmüş oldu. Sadece tabii ki Yunanistan'da değil, Avrupa Birliği ile de ilgili aynı şekilde durum söz konusu. Evet. Katy Perry'nin tweetinden öğrendik bu arada, tweet dünyasında yaşadığımız için. Meğerse ben bile atladığım bir konuydu ki yakından takip etmeye çalışıyorum. Avrupa Birliği'nin bundan sonraki yıllarda artık Türkiye'de Suriyelilere bir desteği, maddi desteği olmayacak. Bütçeden çıkarılmış durumda. Tabii bu da çok sarsıcı bir şey aslında. Çünkü bu kadar Suriyelilerle ilgili tartışılan nakdi yardımlar, işte eğitimle ilgili yardımlar vesaire gibi bir takım sosyal güvenlik yardımlarının çok büyük bir kısmı Avrupa Birliği kaynaklıydı aslında. Ve artık o da olmayacak. Evet, bu çok ağır bir durum, yeni bir zaten evet, kötüleştiriyor. Yani bu arada kendisi de tabii paylaştı. Yani bu mülteci anlaşması zaten feci bir çöküş halindeydi. Yani işte burada bu anlaşmada Türkiye vizenin kaldırılacağından bahsediyordu 2016 sonuna kadar. Fakat bu gerçekleşmedi. Tam tersine bütün Türkiye'nin çevre ülkeleri herkese vize neredeyse, yani tabii Orta Doğu sınırındakiler dışında, Irak, Suriye, İran gibi ülkeler dışında herkese kalktı. Fakat Türkiye için bu söz konusu olamadı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hikayesi vardı. O da gerçekleşmedi. Yeni bu şey, üyelikle ilgili adımların atılması, işte şeylerin müzakerelerde yeni başlıkların müzakereye açılması gibi şeyler vardı. O da olmadı. Ve tabii ki de Avrupa Birliği hiçbir şekilde işte bu mültecilerden bir kısmını en azından alacaktı. Fakat bu da mümkün olmadı. Hiçbiri gerçekleşmedi. 6 milyar euro para gelecekti. Bunun da tamamı gelmedi ve burada tabii çok da büyük bir güvensizlik söz konusu. Çünkü Merkel'in bile geçen sefer de bahsetmiştik. Kızılay'a bağış yaparken 25 milyon euroluk. Bunun özellikle belli yerlerden, yani Kızılay'a doğrudan değil de belli şekilde, yani tam hedefine ulaşacak şekilde gittiğini güvence altına almak için o öyle bir biçimde bağış yapıyor. Bu tabii ki aradaki güven uçurumunu da gösteriyor taraflar arasındaki. Fakat yine de şimdiye kadar Avrupa Birliği evet yardım Suriyelilere yapıyordu. Hatta bu konuda da polemik olmuştu hatırlarsanız. Avrupa Birliği delegasyonu bunun okullar başlarken, okullar açıldığında bütün çocukların Türkiye'deki eğitim yılını kutlar gibi başlamasını bir paylaşımda bulunmuştu. Fakat Suriyelileri kullanmıştı, Suriyeli mültecileri, ve Arapça paylaşımda bulunmuştu. Avrupa Birliği delegasyonunun Ankara'daki niyeti belli ki kendi yaptıklarını duyurmakta aslında bu tweet üstünden. Yani biz bakın Suriyelilere destek oluyoruz eğitimlerine gibi. Ama çok büyük bir çam devirmiş oldular ve orada büyük tepki de açığa çıkmıştı toplumdaki, var olan tepki. Maalesef işte bugünlere geldik. Yani şimdi Katy Perry'nin tweetine göre 500 bin Suriyeli okul çocuğunun çocuğuna verilen Avrupa Birliği desteği Eylül 2020'de sona eriyor. Yani bu Eylül'de ve 1.7 milyon Suriyeli'ye olan nakit yardımı desteği, hani bir kartla kullanabiliyorlar malum, işte alışveriş yapabiliyorlar vesaire, bu yardım yani 2021'de, yani Mart 2021'de sona eriyor. Tam bir yıl sonra. Şimdi bu aslında işte ilişkilerin geldiği durumu çok çok çok güzel anlatan bir hal. Yani işte öyle bir kangren olmuş durumda ki biz bunu Türkiye'de tartışamıyoruz, bilmiyoruz, duymuyoruz. Bu konuda da bilgi almak neredeyse imkansız. Halbuki Avrupa Birliği ile eğer bir sorun varsa aslında Yunanistan'ın çok ortaklaşacak şeyi var Türkiye'nin. Çünkü Avrupa Birliği ile ilgili bu açıdan Yunanistan'ın da çok yalnız bırakıldığına dair bir hissi var. Çok kırgınlar aslında Avrupa Birliği'ne. Yani Avrupa Birliği'ne yanına alıp da Türkiye'ye bir dayılanma hali aslında Avrupa şeyde, Yunanistan'da söz konusu olmaz. Böyle bir şey aslında, böyle bir durum yok. Tersine kendilerinin hep işte yıllardır bu konuda ekonomik kriz yaşarken de yalnız bırakıldığını düşünüyorlar. Bir de Suriye ile hakikaten haklı oldukları bir taraf var. Suriye ile hiçbir alakaları yok. Yani Syriza döneminde de, iktidarı döneminde de herhangi bir şekilde Suriye savaşına müdahil olmadılar. Tamamen tesadüfen o coğrafyanın uzantısında olması gibi bir konumu var Yunanistan'ın. Ve tabii bu arada Bulgaristan en baştan tamamen kapılarını kapattı ve deniz sınırı da olmadığı için, çünkü ilk başta geçişler hep denizden oldu malum ilk mülteci krizi sırasında. Bulgaristan konudan tamamen azade gibi. Onlar çok sert davrandılar, halbuki ilk baştan itibaren hem işte bir duvar çekilmesi sınırının söz konusu oldu, hem polisleri çok sert davrandı, güvenlik güçleri çok çok çok sığınmacılara karşı, mültecilere karşı o sınırdan geçen Türklere hem de milisler de sert davrandılar. Yani orada ilk baştan itibaren halk arasından örgütlenen milisler oldu. Herhangi bir şekilde geçiş olmasın diye. Şimdi bu durumda aslında Yunanistan ve Türkiye tamamen apayrı gemilerde değiller. Aynı gemideler. Aynısı belki tabanlarda işte ilk başta açık kapı, sonradan da bu açık kapının getirdiği ya da işte daha kademeli bir açık kapı diyebiliriz Yunanistan için. Ondan sonra bunun getirdiği ilk başta yani hüsnü kabul ve aslında çok da yardım yapan oldu adalarda vesaire. Ve sonrasında başka yerlerde de. Ama sonra şimdi tamamen Yunanistan'da da mültecilere karşı bakış bambaşka, taban tabana zıt bir hale eskiyle karşılaştığında gelmiş halde. Türkiye ile aslında paylaşabileceği çok şey var Yunanistan'ın ve bu negatif yaklaşımlar nasıl olumluya çevrilebilir? Belki bunun yolunu arayabilirdik ortaklaşa. Olmadı. Evet, yani mülteci akımı Yunanistan'da da milliyetçiliği tetikledi. Fena halde. Hem de Evren'de yani işte de yazmış zaten onu da Ağustos'ta. Fakat şeyin güzel bir yazısı var, ben etkileyici buldum, Profesör Doktor Zerrin Kurtoğlu'nun İnsanlığımızın Striptizi başlıklı Ağustos'ta çıkan yazısında bir şey noktasını yani birazcık alıntı yaptı ama bir paragraf daha okuyayım. Yani meselenin şeyi şu diyor. Meselenin devletle ilgili yüzü mültecileri araçsallaştırarak nesneleştirirken mülteciler maruz bırakıldıkları mağduriyeti aşarak özneleşme mücadelesi veriyorlar diyor. Yani bir kez yaşamınızı, deneyimlerinizi biçimlendiren coğrafi kültürel mekanı geride bırakmak zorunda kalırsanız ve şimdiki yaşam mekanınız size onurlu insanca bir yaşam vaat etmiyorsa ileriye gitmekten başka çareniz yok. Bu insanların dönecek bir yurdu yok. Beşeri dünyaya yeniden katılabilmenin yolu ise onların hukuk özneleri olarak onları tanıyarak yeniden haklarıyla donanmalarını sağlamak, mültecilik veya yurttaşlık statüsü kazanmalarından geçiyor. Türkiye ise kendine makbul bulduğu sığınmacılara vatandaşlık hakkı veriyor. Bu insanlar iktidar nezdinde makbul sığınmacı değiller. Ne ekonomiye katkı yapacak sermayeleri var ne de Türkiye'nin uluslararası prestijine katkı yapacak bir yetenek ya da başarıları. Ama bu insanlar da sadece yaşamak değil, insanca yaşamak istiyorlar diye giden, şu anda bu umut onların tek yurdu muhtemelen diyor. Yani bu kadar kayıtsızca umursamaz kılıyor ölüm ihtimali karşısında. Çünkü başka şey uzak, soyut ve belirsiz ama yine de tek umutları bu diyor. Ya tabii burada şimdi insanların hakikaten şeyle ilgili bilgileri yok. Yani hiçbir demek ki nasıl bir izolasyon içinde yaşıyorlarsa sınırlar açıldığında hakikaten Avrupa'nın geçiş vereceğini düşünüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yani şimdi öyle bir duvar haline gelmiş durumdaki sınırlar. Mesela Alexander Vučić'in ki normalde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da arası çok iyi ve yani yakın gerçekten özel diyalogları var. Sırbistan liderinin tamamen Yunanistan'ın yanında durduğunu açıklayan ve Avrupa'nın sınırları hep bu kavram kullanılıyor işte. Bir açıklaması vardı. Yani şu an Sırbistan Schengen ülkesi veyahut da işte Avrupa Birliği ülkesi daha doğrusu olmadığı halde müthiş bir gene Avrupa Birliği'ne geçiş rotası üzerinde diye sınırları evet, çelik haline gelmiş vaziyette. Geçmeniz imkansız yani, illegal. Eğer bir şekilde niyetiniz varsa. Arnavutluk'tan geçmeyi bazen insanlar deniyorlar ve Arnavutluk da korkunç bir aslında. Tabii dağlar vesaireler çok tehlikeli de bir rota. Bunlar aslında Yunanistan sonrası sınırdan zaten geçmek mümkün değil. Mesela Yunanistan meselesi değil. Ve işte Soylu'nun verdiği rakamlar da tabii mesela işte 130 bin en sondan fazla bir rakam vermişti. 4 Mart'ta bir paylaşım yapmış sanırım. Bu evet, rakamlar bir yılda zaten geçen göçmen sayısı kadar. Yani mülteci sayısı kadar. Şimdi göçmen, mülteci her türlü kavramla birbirine karışıyor. Aslında göçmen deyince bütün her şekilde iznini alıp gidenleri de içine katmış oluyoruz. her şey birbirine giriyor tabii. Ama sorun bir rakam ama çünkü bu rakamlar geçerliyse eğer dediğim gibi bir yılda olan geçişler ve işte 129 bin falan civarı olması lazım uluslararası örgütlerin verdiğine göre birkaç günde gerçekleşiyor demektir. İnsanların tabii ki bunu sorgulamaya hakkı var çünkü bu büyük bir manşetlik bir haber demek. Bu yüzden de tabii ki başka bir önemi de bu. O zaman demek ki iki taraf arasında çelişen ifadeler var. Evet. Bunu da sorgulamak elbette ki gazetecilerin hakkı ki doğru bilgiye ulaşılsın ve eğer bu rakamlar geçerliyse dünyada bunun farkına varsın o zaman. O zaman demek ki karşı tarafta bir sorun var. Evet, bekleyeceğiz. Bu arada son dakika haberi gibi gördüm. Diplomatic Observer kaynaklı. Orada da işte Türkiye'ye vize işlemlerinin bu arada bu vize kaldırılması hikayesinin çabuklaştırılacağı ve ek 500 milyon euro verileceği ile ilgili bir haber vardı. Fakat bu habere de tabii Avrupa Birliği kaynaklı olsa da çok güvenemedim. Çünkü artık şimdi bunu kimse Türkiye'deki siyasetçiler kendi üzerlerine alınmasınlar artık. Yani Avrupa Birliği'ne güvenlikte de güçlük çekiyorum bir açıklama olduğunda. Dolayısıyla evet, bu açıklamaya da soru işaretiyle karşılıyorum. Elbette ki vize kaldırılsa bu çok doğal bir gelişme olur bu arada. Çünkü istemediklerini zaten kapıdan sokmuyorlar. Hiç merak etmeyin. şu an yeşil pasaportlara da çünkü böyle incelemeler yapılıyor. Aslında bazı yeşil pasaportların işte orada olmaması gerektiğine dair demek ki kanaat ediniyorlar ki veyahut da işte istemiyorlar ki geri gönderebiliyorlar. Bu zaten mümkünse demek ki herkes için yapabilirler. Ve Türkiye'den de ben hurra diye insanların Avrupa kapılarını böyle yığılacaklarını zannetmiyorum. Çünkü yolunu bulup gitmek isteyen zaten gidiyor. Sadece eşini, dostunu veyahut da turistik amaçlı ziyaret etmeye gitmek isteyene sıkıntı çıkarmış oluyorsunuz. Fakat işte böyle de bir haber var bakalım. O 500 milyon euro neye ek gelecek? Kesilen paraların belki de yerine gelecek bir anlamda. Sen be inanmıyorsun. Ben halbuki bir tek şeye inanmanı tavsiye ediyorum. Kendim de öyle yapıyorum. Sadece Donald Trump'ın söylediklerine inanıyorum. Duyulmadı galiba. Alo? Evet. Yalan söyleye söyleye duyuyor musunuz? Şimdi bir kesilmiş de duyuyoruz. Evet. Evet. Son şeyi söylemek istiyorum. Donald Trump'a neyse girmeyelim de Listline verdiği rakamlar vardı. Washington Post'un muhabiri. 4714 mülteci ve sığınmacı Yunanistan'da Yunanistan tarafına geçti diye ve bunu Birleşmiş Milletler'den aldı rakamdı bu. Şimdi çok çarpıcı küçük. Pardon, 4714 yanlış söylüyorum kusura bakmayın, 4714 23 Şubat'a kadar bu yıl boyunca olan. Yani günde 75 kişi geçiyormuş. Fakat son 2 günde 1200 geçmiş diyor. Bu 2 Mart'ta verdiği rakam. Evet. Ve Şubat'a kadar, yani Şubat'ın ortasına kadar geçenlerin, işte sonuna kadar neredeyse geçenlerin çoğu Afganistanlı. Bu arada Suriyeli de değil. Bu arada son kapatırken şunu söylemek istiyorum. Şimdi kime ait olduğunu hatırlamıyorum ama bir göç konusunda çalışan hocanındı. Maalesef bu görüşün kime ait olduğunu söylemek isterdim. Kendisi beni bağışlasın. Şunu söylüyordu. Açık kapı politikası uyguladığınızda, yani böyle işte tamam bizden geçebilirsiniz, daha doğrusu açık kapı derken kendi ülkenize geçişlerde değil, kendi ülkenizden geçişlerde, başka yerlere gidişte. O zaman şöyle bir işaret vermiş oluyorsunuz dünyadaki mültecilere, yani ekonomik amaçla özellikle gelenlere ya da işte ülkesini bir şekilde çatışmalar, kötü koşullar dolayısıyla terk etmek zorunda kalanlara. Bizden geçebilirsiniz. Biz iyi bir aslında geçiş ülkesiyiz. Bizde durmanıza gerek yok. Buraya gelen bundan sonra başka ülkelere gidebilir. Şimdi bunu verdiğinizde o zaman bir merkez haline, çekim alanı haline geliyorsunuz. Tamam, bu olabilir. Yani insanlar başka hayatlar arıyorlarsa tamam. Ama Türkiye'nin bunu toplum olarak kaldıracak hali var mı? Bir göç politikası yapmazsa, oluşturmazsa ve mültecileri ve sığınmacıları daha pozitif bakmayı sağlayacak bir şey yapmazsa, o zaman çok daha fazla şu anki politikayla sığınmacı ve mültecinin adresi olacağını bilmesi lazım. Evet, gayet karamsar ve karanlık durumlar. Konuşmaya evet. devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim aksaklıklara rağmen. Rica ederim. Çok sağ olun. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Özdeş. Günaydın Özdeş. Evet, bugün yine mülteci meselesinden de mi bahsedeceğiz? Nedir konumuz? Şöyle, Almanya'ya, Bundesliga, Alman Futbol Ligi'nde ilginç gelişmeler oluyor. Hı hı. Biraz ondan bahsedelim. Lütfen. Malum, yani Bundesliga'daki seyirci profili dünyanın her yerinden biraz farklı. Yani orada geleneklerine çok bağlı, taraftar haklarını çok iyi savunan bir seyirci kitlesi var. Yani uzun süredir de herhalde bir 20 yıla yakın süre olmuştur. Yani 15-16 yıldır da zaten seyirci ortalamasında birinci Bundesliga. Yani 40 bu sezon galiba 40 binin üzerinde, çünkü takımlarda değişiklik oldu. Yani 40 maç başına 42-43 binlik ortalama var uzun bir süredir Alman Ligi'nde. Ama işte Hamburg, Stuttgart gibi çok seyircili takımlar, büyük statlı takımlar düşünce bir küçük ortalamada azalma oldu. Ama bu seyirci hem maçlara büyük ilgi gösterdiği gibi, çünkü Almanya'daki bilet politikası da, bilet fiyat politikası da işte ailelere, çocuklara, gençlere uygun. Ama bu seyirci işte tribünleri doldurduğu gibi aynı zamanda haklarına, geleneklerine düşkün. Mesela bu televizyondaki maç sayısını arttırma amacıyla son yıllarda işte pazartesi de Almanya'da maç oynanıyordu, pazartesi akşamı. Ne yaptılar ettiler, yıllardır bir sürü takımın taraftarı bastırdı, pazartesi maçlarını kaldırttılar. Yani yeni gelecek sezondan itibaren pazartesi akşamı maç oynanmayacak Alman Ligi'nde. Cuma, cumartesi, pazartesi. Yani onlar cumartesi gündüz maçlarının olması gerektiği kanaatindeler. Hani geleneksel olarak, ama televizyon yayın sebebiyle işte cuma ve pazar gününde galiba birer maç olacak geç saatlerde. Ama ne yaptılar ettiler? İşte pazartesinden kaldırdılar. Gerçekten de haklılar. Sadece Almanya için söylemiyorum, Türkiye için de böyle. Yani maç oynanmayacak bir akşam varsa o da pazartesi akşamı. Yani bütün hafta sonu tüm ülke, tüm şehir kurtlarını dökmüşken dışarı çıkılmayacak bir akşam, yani pazartesi akşamı. Ertesi gün zaten iş ve okul günü. İşte onu kaldırmayı başardılar, ama son dönemde başka bir gelişme var ve geçen hafta sonu bunun artık zirvesi oldu. Hoffenheim takımının sahibi Dietmar Hopp aleyhine bir sürü taraftar grubu kampanya yürütüyorlar. Çünkü Almanya'da bir de farklı bir durum var. Futbol takımlarının sahibi aslında dernek statüsündeki kulüpler ve bu derneklerin de futbol takımlarının %50 artı bir oyuna sahip olması lazım yönetmeliklere göre. Yani bir dışarıdan bir sermaye gelip futbol takımını ele geçiremiyor kanunlara göre. Böyle bir kural var, ama işte bunun bir iki istisnası var. Uzun süredir bir takıma yatırım yapmış olmak, 20 yıl falan gibi bir uygulamayla alt liglerden başlayarak takım sahipliği olabiliyor. Bunun işte ender birkaç örneği var. Bir tanesi Hoffenheim takımı. Hoffenheim ve 5. ligden olarak Bundesliga'ya taşıyan Dietmar Hopp, SAP'nin patronu. Bu uygulamayı delenlerden biri ve bu sebeple yıllardır protesto ediliyor. Ama geçen hafta sonu Hoffenheim Bayern Münih maçında Bayern Münih taraftarları, maçın durumu da bu arada deplasman takımı Bayern Münih ile 6-0 iken Bayern taraftarları ya deplasman seyircisi küfürlü bir pankart açtı Dietmar Hopp lehine. 6-0 galiplerken üstelik, öyle mi? Galipler, evet. Yani artık sportif bir olay kalmamış maçta. Hani evet. Oradan sonra 7 mi olur 8 mi olur? Bayern Münih zaten lider. Hoffenheim çok kötü bir takım değil bu arada ama o gün öyle gelişti yani. Güzel goller attılar, 6-0 oldu. Küfürlü bir pankart. Yani protesto var ama üzerine bir de şey var. Dietmar Hopp aleyhine işte bilmemlerin çocuğu gibi bir pankart açtılar. Bunun üzerine işte önce hakem anons yaptı, maçı durdurdum. Ve seyirciler uyardı yani bu pankart indirmeleri için. İlk uyarıdan sonuç alınmayınca işte oyuncular soyunma odasına girdi. Maça ara verildi. Soyunma odasına gittiler. Sonra işte o pankart indirildi ama galiba 13 dakika kala başka bir tane açtılar ve bunun üzerine oyuncular, iki takım oyuncuları da bu davranışı protesto ederek son 13 dakikayı aralarında paslaşarak geçirdiler. Sağda böyle bir sohbet oldu. Pek alışılmadık bir durum gerçekten. İlginç. Hani, evet, çok ilginç. Maç sonu da Bayern Münih'in NTP yöneticisi Karl-Heinz Rummenigge, Hoffenheim patronu, sahibi Dietmar Hopp'la beraber sahada diğer seyircileri, yani Bayern Münih seyircisinin değil de diğer seyircileri alkışladılar. Futbolcularla beraber. Yani Bayern Münih tarafı da ekibini kolladı. Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Bu bir Alman futbolu için felakettir diye, disaster diye. Ama dediğim gibi tek protesto maçta olmuyor. Yani Union Berlin taraftarları, Borussia Dortmund taraftarları yıllardır protesto edilen bir kulüp sahibi. Yani burada çirkin olan belki küfürlü bir pankart asılması ama anladığım kadarıyla benim Hoffenheim tarafı, özellikle Dietmar Hopp, işte medyaya böyle üstten bakan, iyi davranmayan, deplasman taraftarlarına çeşitli hoş olmayan uygulamalarda bulunan falan bir kulüp sahibi. Yani Almanya'daki bu taraftar geleneğinin karşısına durmaya çalışan, işte zaten kulüp sahibi olması da aslında bir şekilde yönetmeliklerin etrafından dolaşarak gerçekleştirdiği bir durum. Bu sebeple çok hoş karşılanacak birisi değil. Ve belli ki taraftarlar da bu şeyden vazgeçmeyecekler. Yani çünkü o maçın ertesi günü galiba başka bir maç oldu. O maçta da protesto devam etti. Sezon sonuna kadar herhalde federasyonla taraftarlar arasındaki bu çekişme sürecek. Yani dediğim gibi sadece Bayern Münih taraftarı da değil. İşte Dortmund taraftarları Hoffenheim'in oynadıkları her maçta böyle protesto yaptıkları için federasyon şey cezası vermiş. Daha doğrusu Alman Ligi, Bundesliga, Dortmund taraftarları Hoffenheim deplasmanına gidemez. Yani deplasman yasağı uygulanmışlar. Hani Türkiye'deki gibi. Sadece Hoffenheim maçlarında. Şimdi doğrusu merakla bekliyorum. Hani sezonun bitene çok kalmadı. Bir şekilde belki bağlarlar ama Hoffenheim Bundesliga'da devam edecek oynamaya. Yani önümüzdeki sene taraftarlar dağda mı bilenir, bunun Bundesliga önüne geçer mi? Onu kestiremiyorum. Ama çok, yani ortada sempatik bir kulüp sahibi yok. Taraftar kültürünün karşısında bir isim var. Yani dediğim gibi pankartın hakaret içermesi hariç farklı bir protesto olduğunu ben görüyorum ama Alman taraftarlar işte bir şekilde, yani pazartesi maçlarını fikstürden kaldıracak kadar geleneklerine sahip çıkan biz genel taraftar kitlesi olarak uğraşacaklardır Dietmar Hopp'la. İlginç bir durum. Tabii Türkiye'de pek anlaşılamayacak. Evet, kolay kolay çünkü yorumlanacak bir mevzu değil. Yani kulüp başkanlarının, kulüp dünyadaki kulüp sahibinin çok yüceltildiği bir şey futbol kültürü var Türkiye'de. Otorite sevgisi, saygısı var. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki ikinci bir konuda 10 dakikamız kalmışken şey, bu kadınlar, kadın sporlarıyla ilgili 8 Mart dolayısıyla değil mi? Bir de onu konuşalım demiştik. Evet, öyle yapalım. Şimdi yeni aslında hani bu yılın olayı değil. Kadın sporunun erkek sporunu birçok alanda yakaladığını, aradaki farkı kapattığını görebiliyoruz. Yani bunun en güzel örneklerinden biri herhalde olimpiyatlar. Model olimpiyatların kuruluşunu hatırlayalım. 1896 Atina'daki oyunlar. Hiç kadın sporcu yoktu. Sıfır. Evet. İlk olimpiyat. Yani erkek sporcuların yarıştığı dal sayısı da az. Sadece 11 spor dalı, az sayıdaki sporcu. Ve olimpiyatların kurucusu gözüyle bakılan Fransız Olimpiyat Komitesi'nin ilk başkanı Baron Pierre de Coubertin de kadınların spor yapmasına karşı bu arada. Yani onların sporda yeri olmadığını düşünüyor. İşte zorla kanırta kanırta yavaş yavaş mevkilerini kazanıyor kadınlar, ama daha yakın bir dönemi düşünelim. 1980 yılında, yani Moskova Olimpiyatları yapılmıştı o yıl. Kadın sporcuların payı toplam olimpiyattaki sporcular arasında hala %20 seviyesinde, %22. Bu yıl ise Tokyo Olimpiyatları'nda yaklaşık 10 bin sporcu olacak. Kadınların oranı %48,8'e kadar çıkacak. Yani neredeyse tam eşitlenmiş durumda. Evet, eşitlenmiş. Evet, ve erkekler 45 spor dalını yarışırken kadınlar 46 spor dalını yarışacak. Çünkü erkeklerin yarışmada iki spor dalı var. Biri ritmik jimnastik, biri su balesi. Kadınlar ise sadece Greco-Roman güreşte yarışmıyorlar. Diğer bütün dallarda eşitliyorlar erkekleri artık. Demek ki o küçük farkı yaratan da işte belli belki mücadele sporlarındaki siklet sayısındaki fark olabilir. Belki takım sporlarındaki birkaç farkla tam %50 eşitlik yok, ama hani oradaki bir kere mevki kazanılmış durumda. Yani Türkiye için de bir örnek verelim. 2012 Londra Olimpiyatlarına, yani iki önceki yaz oyunlarına Türkiye'nin gönderdiği kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısından fazlaydı. Tarihte ilk kez oldu. Hmm. Tabii hem voleybol hem basketbolda kadın milli takımların katılması, yani 12'şer sporcu demek, bunda büyük pay sahibi olmuştu. Ama şunu düşünelim, 1992'ye kadar herhalde hiçbir kadın sporcu madalya kazanmamıştı Türkiye için. Yani çok yakın bir dönem diyebilirsiniz, işte 92, hani 1896'dan baktığımızda uzun süre yani kadın sporcu götürülmeyen olimpiyatlar var. Türkiye için konuşuyorum. İlk madalya 92'de gelmişti, ama 92'den beri 2012'ye kadın sporcuların sayı olarak öne geçtiği, işte takım sporlarında olimpiyatlara katılabildiği bir döneme girdik. İşte 2020 Tokyo'da eğer olimpiyatlar yapılabilirse, ne getireceğini bilmiyoruz koronavirüsün. Bu haftaki basın toplantısında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ne erteleme ne iptal var mesajı verdi. Göreceğiz. Yine voleybol, Türk voleybol milli takımı olimpiyatların bir parçası olacak bu yazda kadınlarda. Evet, bütün bunlarda Baron de Coubertin mezarında ters dönecektir. Bunların bol bol artık fırıldak olmuştur. Fırıldak olmuştur. Şu durumda. Şimdi kadınların mücadelesi bu işte olimpiyatlarda kontenjan eşitlenmiş. Birçok spor dalında biraz işte geliri eşitlemek, erkekler kadar gelirden pay alabilmek adına bir mücadele var. Malum Amerikan kadın futbol milli takımı epeydir bunun mücadelesini sürdürüyor. Hem hukuki olarak hem sosyal olarak. Çünkü çok daha başarısız olan erkek milli takımı Amerika'da kadınlardan daha fazla pay alıyorlar gelirden. Yani orada milli takım sporlarının sporcular federasyonlarıyla dönemsel sözleşmeler yapıyorlar. İşte 3 yıllık, 4 yıllık. Ve deniyor ki işte bu 4 yıllık sürede biz her kamp döneminde, maç döneminde şu kadar dolar ücret alacağız. kadınlar erkeklerden daha az alıyorlar. Halbuki şöyle düşünelim. Amerikan kadın milli takımı defalarca olimpiyat ve dünya şampiyonu. Geçen sene yine dünya kupasını kazandılar. Amerikan erkek milli takımı ise son dünya kupasına katılamadı bile. Sanıyorum Panama'ya mı geçildiler? Hangi ülkeye olduğunu hatırlamıyorum. Kolay elemelere rağmen gidemiyorlar bile. Yani hani eşit şeyi bırakın, bence niye eşit olsun ki, eşit olmasını bile anlamıyorum. Kadınlar tabii ki daha fazla almalı. Amerika ölçülerine söylüyorum bunu. Milli takım ölçülerinde. Ama işte federasyonda, federasyon avukatları da davalar devam ediyor. Şunu söylemiş mahkemede. Siz erkekler kadar oynayabilir misiniz? Onlarla mücadele edebilir misiniz? Gibi bir savunma yapıyorlarmış sanıyorum. Yani oraya gitmiş, savunma biraz çirkinleşmiş gördüğüm kadarıyla. Yani bu arada erkek milli takımı oyuncuları şey dediler. Evet, kadınlar en az bizim kadar ücret almayı hak ediyorlar milli takım üzerinden. Bu önemli ama. Tamam. Değil mi? Evet, evet. Onlar tavır koyuyor. Yani Amerikan Futbol Federasyonu şeyi sürdürüyor hala. Kendini savunmayı davada. Yani erkek sporcular da böyle dediği halde bence durumun farkındalar yani şey olduklarının. Onlar da başarısız olduklarının. Evet, tam bir sporla ilgisi yok ama çok yeri gelmişken Kadınlar Günü'yle de ilgili, bu Woody Allen'ın biyografisini yayınlamak isteyen Aşet Yayın Evi'ne karşı Ronan Farrow oğlu da babasının istismarlarından şikayet eden bir kitap yazmıştı. O da Aşet Yayın Evi'ndeydi. Bunu protesto etti. Yani kendi kitabını da çekeceğini söylemişti. Aşet'te biz basacağız, hayır onu da, Woody Allen'ı da basacağız demişti. Fakat Aşet çalışanları da sokağa çıkmışlar, gösteri, protesto gösterisi yapmışlar. İlginç bir dayanışma gösterisi olmuş. Bakalım ne olacak, Aşet'i de geriletebilirler. Woody Allen'ın kitabı basılmasın diye yani protesto ediyorlar. Evet, Aşet çalışanları. Yayın evi çalışanları. Ha. Evet, ilginç bir gelişme yani. Çok iyiymiş işte. Yani Amerikan futbolunda da, Amerika'daki futbolda da böyle bir gelişme oldu. Bir de işte sporun tabii bir takım önemli kadın yıldızları var. Onlar bireysel sporlarda özellikle, işte tenis olsun, jimnastik olsun, onlar hem haklarını almak için büyük mücadele gösteriyorlar. Amerika'daki jimnastikçi kadınların, kızların bu özellikle taciz davası sonrasına kadar önemli bir sembol haline geldiğini hatırlayalım. Ama işte mesela jimnastik çok geliri yüksek olan bir şey değil. Evet. Spor dalı değil. Maalesef böyle bir sıkıntısı var. Hani bir takım sporu olmadığı için ancak özel yarışmalar düzenleyerek ya da sponsorlar aracılığıyla bu gelire kavuşabiliyorlar. Simone Biles bunun, jimnastiğin en önemli temsilcisi. Çünkü herhalde az sayıda spor dalı vardır. Kadın sporcuların gerçekten erkeklerden o dalda daha fazla ünlü oldu. Jimnastik bunlardan biri. Yani elbette çok iyi erkek sporcuları var ama bir 40-50 yıldır erkekler ne yaparsa yapsın, değil mi, biz olimpiyatta hep ağırlıkta kadın jimnastikleri konuşuyoruz. Evet, evet. Yani işte Olga Korbut'tan, Nadia Comaneci'den biri bu böyle. Ama buna paralel bir gelirleri yok tabii. Jimnastikçilerin, yani kadın ya da erkek. İşte Simone Biles belki bir bu sporun süperstarı, gelmiş geçmiş en büyüklerinden biri olarak belki bunu da, buna bir çözüm bulacak sporcu olabilir. Gerçekten herhalde Tokyo'nun da yıldızlarından biri olacak. Öyle tahmin ediyorum. Evet, 8 Mart'ta da takipte olacağız. Peki, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Başka bir şey yoksa eklemek istediği? Şimdilik yok. Haftaya görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Teşekkürler Alp. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp Ulagay'la Spor da bu şekilde biterken bizim de Açık Gazete'nin de sonuna geldik. Bu haftaki Açık Gazete'lerin de sonuncusu oluyor zaten. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ben hem Baltaş'ta bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.